przez 14. Zagadkę stanowi też tytułowe miejsce akcji. Występują Oskar Hamerski, Michał Sitarski oraz Łukasz Lewandowski. Polecamy dzisiaj po 22. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 7 dzień maja. Minęła 21. Serwis Anna Zaleśna-Sefera. O inwestycjach lokalnych mówił na Śląsku wicepremier i minister aktywów państwowych. Na Słowacji prezydent powoła rząd techniczny, pokieruje nim wiceszef Banku Centralnego. Teatr Polskiego Radia zaprasza na najnowszą premierę. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczył 90 miliardów złotych na inwestycje, które mają podnosić poziom rozwoju lokalnej Polski. Mówił o tym wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który spotkał się z mieszkańcami Kamienicy Polskiej. Ogromna kwota, która nigdy wcześniej w takiej wielkości nie wpływała do kas polskich samorządów i nie dawała tak wielkich szans na rozwój właśnie tej lokalnej Polski. Takich miejscowości jak ta, w której jesteśmy, jak powiat myszkowski, jak wiele tego typu miejsc na mapie Polski, często wcześniej zapomnianych. Spotkanie w Kamienicy Polskiej było częścią kampanii PiS-u Inwestycje Lokalne Polska jest jedna, w ramach której politycy tej partii odwiedzają okręgi partyjne. Policjanci z Malborka zatrzymali 24-latka, który znęcał się nad psem. Nagranie ze zdarzenia zostało udostępnione w mediach społecznościowych. Jak poinformowali funkcjonariusze, pies trafił w bezpieczne miejsce, a nagranie zostało zabezpieczone do dalszego postępowania. Za znęcanie się nad zwierzętami grozi do 3 lat więzienia. Prezydent Słowacji zapowiedziała powołanie rządu technicznego, na którego czele stanie wiceszef Banku Centralnego. Pokieruje on trzecim gabinetem od wyborów parlamentarnych w 2020 roku. Mianowanie ministrów ma nastąpić po 15 maja. Zuzana Czaputowa zwróciła uwagę, że do momentu powołania gabinetu, który powstanie po kolejnych wyborach, pozostaje pół roku. Jest to wystarczająco długi czas na to, aby rząd fachowców ustabilizował sytuację i doprowadził Słowację do przedterminowych wyborów. Nowy zespół jest gotowy. Gabinet będzie składał się z osób, dla których rządzenie nie będzie kampanią wyborczą. Oznajmiła prezydent, nie podając nazwisk poszczególnych ministrów. W pierwszej kolejności ma je przedstawić liderom partii politycznych. Dotychczasowy premier Edward Heger podał się do dymisji w związku z odrzuceniem przez prezydent propozycji rozwiązań kryzysu, który nastąpił po rezygnacji dwóch ministrów. Jego tymczasowy gabinet będzie pełnił obowiązki do czasu powołania rządu technicznego. Wojciech Stoba, Polskie Radio. Przedterminowe wybory parlamentarne na Słowacji odbędą się 30 września. Król Wielkiej Brytanii i Karol III i królowa Kamila są głęboko poruszeni koronacją i głęboko wdzięczni wszystkim, którzy pomogli uczynić to wydarzenie tak wspaniałym, przekazał pałac Buckingham. Królewska para została koronowana wczoraj w opactwie westminsterskim w Londynie. Była to pierwsza taka ceremonia od 70 lat, gdy w tym samym miejscu koronowana była matka Karola III, Elżbieta II. A w opactwie westminsterskim świadkami koronacji było ponad 2000 zaproszonych gości, a dziesiątki tysięcy osób zgromadziły się mimo padającego deszczu wzdłuż trasy przejazdu królewskiej pary. Według wstępnych szacunków uroczystość w telewizji oglądało 18 milionów mieszkańców Wielkiej Brytanii. Teatr Polskiego Radia zaprasza na najnowszą premierę. Po 21 w radiowej jedynce słuchowisko Zbigniewa Herberta Król Mrówek w adaptacji reżyserii Adama Wojtyszki. Król Mrówek został po raz pierwszy opublikowany przez wydawnictwo A5 już po śmierci Zbigniewa Herberta. Poeta pracował nad zawartymi tam tekstami przez ostatnich 20 lat swojego życia, przypomina szef radiowej sceny Janusz Kukuła. Książka powstała z pozostawionych przez autora rękopisów i tekstów drukowanych wcześniej w różnych czasopismach, zwłaszcza w zeszytach literackich przez Ryszarda Krynickiego. Odnajdą tam Państwo wszystkie motywy dręczące współczesność. Król Mrówek jest niejako prywatną mitologią Zbigniewa Herberta. Pojawiają się bogowie, herosi, ludzie zaplątani w mity i w ludzkie tragedie. Teatr Polskiego Radia przygotowuje około 160 premier rocznie. To był serwis Trójki. Radio Nawigator. O sytuacji na drogach Mariusz Dąbrowski. Ruch coraz mniejszy na naszych trasach, ale nie znaczy to, że popełniamy mniej błędów za kierownicą. Krajowa trasa numer 91 między Gdańskiem a Tczewem w Pruszczu Gdańskim na 20 kilometrze zderzenie 3 autosobowych. W wyniku tego zderzenia jedna osoba jest ranna, droga nie jest już zablokowaną, ruch możliwy jest jednym pasem dla obu kierunków. Krajowa trasa numer 25, odcinek Antonin Międzybórz w miejscowości Bronisławka na 333 kilometrze trwa wyciąganie wyciąganie z lowu auta osobowego, ale trasa numer 25 jest zablokowana. Krajowa 17, odcinek Zamość Tomaszów Lubelski w Dąbrowie Tarnawackiej na 205 km trwa wyciąganie z rowu ciężarówki. 17 została zablokowana. Jeszcze 7 w Dziekanowie Leśnym i w Łomiankach, spowolnienia na jezdni w stronę Warszawy. Podróżującym i tym, którzy bądź chodnikiem, bądź poboczem idą pieszo, ostrożności. Radio Nawigator Trójki. Teraz już serwis sportowy i Robert Grzędowski. Raków Częstochowa piłkarskim mistrzem Polski to już pewne na 3 kolejki przed końcem sezonu. Przewaga medalików nad Legią Warszawa jest wystarczająca, mimo że przegrali dziś na wyjeździe z Koroną Kielce 0-1, a to dlatego, że później swój mecz 31. kolejki przegrała też Legia w Szczecinie z Pogonią 1-2. Dzięki temu Raków może świętować, choć mistrzowska feta w takich okolicznościach nie będzie smakowała idealnie. Mówił o tym po ostatnim gwizdku meczu w Kielcach napastnik zespołu z Częstochowy Władysław Skutkowskis. Lepiej dopiąć to samym i jeszcze po przegranym meczu myślę, że to takie trochę też inne, no ale wiadomo, no, jak zostaniemy mistrzem, no, to będziemy jasne, że się cieszyć, no ale już nie tak, jakbyśmy sami tego dopięli i jakby już w szatni byśmy razem wszyscy świętowali. W pierwszym z 3 niedzielnych meczów Ekstraklasy Wisła Płock zremisowała bezbramkowo ze Stalą Mielec. Na zakończenie 31. kolejki Miedź Legnica zagra jutro z Widzewem Łódź. Szalony mecz we francuskiej Ligue 1. Olympique Lyon wygrał dziś z Montpellier 5-4, a decydującą bramkę zdobył z rzutu karnego w doliczonym czasie gry Alexandre Lacazette. Napastnik Olimpiku strzelił w tym spotkaniu aż 4 gole. Jego zespół jest na 7 miejscu w tabeli. O mistrzostwo Francji walczą PSG, RC Lens oraz Olympique Marsylia. Lider PSG gra właśnie z Troyes i w 22 minucie prowadzi 1-0. W niemieckiej Bundeslidze wysokie zwycięstwo Borussii Dortmund wygrała dziś aż 6-0 z Wolfsburgiem Jakuba Kamińskiego i do lidera Bayernu Monachium traci tylko 1 punkt. W angielskiej Premier League punkt straty do prowadzącego Manchesteru City ma Arsenal Londyn. Kanonierzy wygrali dziś z Newcastle United 2-0. Grał Jakub Kiwior. Trwa mecz West Hamu z Manchesterem United. W bramce młotów Łukasz Fabiański, a wynik w 50 minucie to 1-0 dla West Hamu. A 1-1 to stan rywalizacji playoff w finale siatkarskiej Tauron Ligi. ŁKS Comerskon Łódź wygrał dziś na wyjeździe z deweloperem Bella Dolina Rzeszów 3-2. Słuchamy środkowo ŁKS-u Aleksandry Gryki. Myślę, że doszło do nas, co się dzieje i wykrzesałyśmy z siebie tą energię, którą powinniśmy mieć od pierwszego meczu i myślę, że ona już z nami zostanie. I poczułyśmy ten smak zwycięstwa w meczu finałowym i jestem przekonana, że będziemy już ciągnąć do końca. Kolejny mecz finału w środę w Łodzi. Finał Ekstraligi Rugby zaplanowano za to na 11 czerwca, ale znamy już jego skład. Ogniwo Sopot wygrało dziś z liderem tabeli Budo 2011 Aleksandrów Łódzki i zapewniło sobie występ w meczu o złoto. To będzie powtórka dzisiejszego spotkania, a wyniki ostatnich 2 kolejek zdecydują, czy finał odbędzie się w Aleksandrowie Łódzkim, czy w Sopocie, no bo gospodarzem będzie zwycięzca sezonu zasadniczego. Pole position w tej rywalizacji ma teraz Ogniwo, które wyprzedziło Budo i prowadzi w tabeli z 2 punktami przewagi. A w Formule 1 z pole position ruszy dziś Meksykanin Sergio Perez. O 21.30 czasu polskiego wystartuje wyścig o Grand Prix Miami. Dopiero z 9. pola ruszy broniący mistrzowskiego tytułu kolega Pereza z Red Bulla, Holender Max Verstappen. Także sportowe emocje w niedzielny wieczór jeszcze się nie kończą. A pierwszy poranny serwis sportowy w Trójce jutro tuż po 6.30. Poniedziałek na ogół pogodny. Na południu i wschodzie może się chmurzyć, na południowym wschodzie miejscami popada deszcz. Temperatura maksymalna od 9 stopni na południowym wschodzie do 17 lokalnie na północy, na przeważającym obszarze około 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Auto? Myje na Orlenie. Mają tam delikatne gąbki bezpieczne dla lakieru i obieg zamknięty, który oszczędza wodę. Wybieram też program Perfect. Do końca maja 15% taniej i zawsze z bonusem. 750 punktów Witaj. Orlen. Robią to dobrze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy strony dźwięku. 10 minut po godzinie 21. Zapraszam na drugą godzinę audycji, w której wędrujemy z kraju do kraju, skaczemy z kontynentu na kontynent i sprawdzamy, jakie są w tej chwili najpopularniejsze piosenki na tych, no, czasem dość egzotycznych rynkach. Obiecałem Państwu, że na pewno wrócimy jeszcze do Afryki i właśnie teraz Uganda. Na samym szczycie jest Rema Namakula. To jest ugandyjska piosenkarka, autorka tekstu, producentka muzyczna. Na pierwszym miejscu jest Ampisawo. On mnie wydał. A na czwartym, Who is your guy w wykonaniu Spyro i Tivy Savage. I'm for sorrow, the kid is sad. Strony dźwięku. Państwo słuchają programu trzeciego. Podróżujemy z kraju do kraju, sprawdzając, jakie piosenki są najpopularniejsze. I Afrykę żegnamy. Już na pewno dziś w audycji tu nie wrócimy, więc wracamy na chwilę na Stary Kontynent, a dokładnie do Włoch. I tu dwie piosenki zwróciły moją uwagę. Na miejscu siódmym jest Origami Alba i to jest piosenka, wielu włoskich artystów połączyli siły, żeby zaśpiewać właśnie ten utwór. Natomiast na miejscu dwunastym Rocco Hunt. Rocco Hunt to pseudonim. Rocco Pagliarulo to jest twórca z Salermo. Odniósł sukces w 2014 roku. No sukces na pewno na rynku włoskim, bo brał udział i wygrał festiwal muzyczny w Sanremo. We Włoszech jest to bardzo spore wyróżnienie. W tej chwili na miejscu 12 we Włoszech jest jego Non Litiamo Più, czyli Już nie walczymy. Lo vedi il mondo come piccolo, ci si può perdere in un vicolo, tutto torna tranne l'accendino, se mi guardi con quegli occhi aperto a tavolino. Ti accorgi quanto bene che mi fai? Ho cancellato il nome di quell'altro con lo spray. Stasera berrei nei posti più strani finché non compari sopra il mio display. Chissà dove sei, io ci sarò se tu vorrai. Questa volta è fino all'infinito. Ora che abbiamo chiarito, vorrei non litigare mai. Buonanotte, un bacio amore mio. Non sei mai pronti a un addio. Le tue parole sono missili, missili, e Sua memoria ogni tua forma, ti cerco nella folla, a cavalcare l'onda, c'è vischio che ti prende e ti travolge, allora lasciami perdere che mi sono distratto, quante figure che ho fatto te le ricordi, le notti che guidavi tu, che spavento quelle luci blu, l'ambulanza o la polizia, io nell'ansia la butto via, io non sono mai stato abbastanza, con te che facevi la pazza, mi hai pure spaccato il display, chissà dove sei, io ci sarò se tu vorrai, questa volta è fino all'infinito, ora che abbiamo chiarito, vorrei non litigare mai, buonanotte, un bacio amore mio, non sei mai pronti a un addio, le tue parole sono missili, missili, e ne arrivano tantissimi, fortissimi, non litighiamo più. Tra noi per ritornare insieme mille volte, più di mille volte, mi puoi dire tutto quello che vuoi, le tue parole sono missili, missili, e ne arrivano tantissimi, fortissimi, non litighiamo più, buonanotte, un bacio amore mio, lo cancello, lo invio, non si fa pace con i missili, missili, e ne arrivano tantissimi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przestań morir. Przestań morir. Przestań morir. Questi mancherò. Sei come veleno e non so se tornerò. Przestań morir. Questi mancherò. Libero nel cielo ed è lì che volerò. In gola, come fosse una cravatta. Ero sulla strada buona, ma poi mi sono persa. Non tornare ancora, anche se sono distrutta. È scaduta l'ora, ma ora non mi interessa. E sto piena di pare, ti saluto in stazione. Ogni inizio è una fine, ogni film un finale. Non posso sopportare, noi due stretti per ore. Nel cuore ho delle spine. Ma dire il vero, ogni notte che fa gioco. Quando te ne andrai sarai su un'altra via. Cammina dritto avanti a te se non sarò più tua. Un cimitero di ricordi. Ripenso ai tuoi occhi. A te che mi spogli. Lacrime sui fogli. Non mi chiami origami. Che intreccio da sola quando non rispondi. E sto piena di pare. Ti saluto in stazione. Ogni inizio una fine. Ogni film un finale. Non posso sopportare. Stretti per ore nel cuore ho delle spine. Ma dire il vero, ogni notte che fa giù ci sarà un nuovo tramonto. Per ogni cosa che ho, quel che fa se ne va. Resto sveglio nella notte, con il vuoto intorno, pensieri nella testa, origami all'alba. Ogni notte che fa giù. Origami al-Alba. To był rynek włoski w trzech stronach dźwięku w Trójce. Ja zawsze już powoli zmierzając do końca audycji zostawiam dwa najważniejsze rynki muzyczne na koniec tego programu, czyli rynek amerykański, rynek brytyjski, no bo to oni wyznaczają trendy tego, co na świecie jest popularne. No więc nie inaczej będzie tym razem. Sprawdzam, co słychać na liście Billboard Hot 100, a tu w pierwszej dziesiątce kilku znajomych. No na przykład ciągle popularne antihero Taylor Swift, na przykład Die For You, The Weeknd i Ariana Grande. Na przykład coś, czego słuchaliśmy już, to Grupo Frontera i Bad Bunny na miejscu piątym. Natomiast ja chciałem przypomnieć piosenkę, która od 15 tygodni jest w zestawieniu Flowers Miley Cyrus, a na samym szczycie, no ten facet od muzyki country, który ewidentnie wprowadził swój wielki przebój na sam szczyt amerykańskiej listy popularności, Morgan Wallen i Last Night. Last night we let the liquor talk. I can't remember everything we said, but we said it all. You told me that you wish I was somebody you never met. But baby, baby, something's telling me this ain't over yet. No way it was I last night. I kissed your lips, make you grip the sheets with your fingertips. Last bottle of Jack, we split a fifth. Just talking about life, going sip for sip. Yeah, you know you love to fight. And I say shit I don't mean, but I'm still gonna wake up on you and me. I know that last night we let the liquor talk. I can't remember everything we said, but we said it all. You told me that you wish I was somebody you never met. But baby, baby, something's telling me this ain't over yet. No way. We break up, I see your taillights in the dust. You call your mama, I call your bluff. In the middle of the night, pull it right back up. Yeah, my friends say let her go. Your friends say what the hell. I wouldn't trade your kind of love for nothing else. Oh baby, last night we let the liquor talk. I can't remember everything we said, but we said it all. You told me that you wish I was somebody. Baby, baby, something's telling me this ain't over yet. No way it was our last night. We said we'd had enough. I can't remember everything we said, but we said too much. I know you packed your shit and slammed the door right before you left. But baby, baby, something's telling me this ain't over yet. No way it was our last night. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't want to leave you. I didn't want to lie. Started to cry, but then remembered I can buy. Can love me better. I can love. did you cry? But then remembered strony dźwięku w trójce. Za nami najpopularniejsze piosenki według listy Billboardu, czyli na rynku amerykańskim. No to przenosimy się na drugą stronę oceanu i wracamy do Europy, dokładnie na Wyspy Brytyjskie. A przede mną zestawienie radia BBC Top 40 i tutaj też w pierwszej dziesiątce kilku starych, dobrych znajomych, na przykład As It Was, Harry'ego Stymesa, 57 tygodni w zestawieniu, w tej chwili miejsce 8, ale na przykład Libianka i People na miejscu 3 od 18 tygodni w zestawieniu Wysp Brytyjskich. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę Państwa na utwór Daylight Davida Kushnera i to jest amerykański twórca, oraz Luisa Capaldiego, czyli Szkota, Wish You The Best. To są piosenki z miejsca 2 i 4. Myself, I won't go there. Oh, but I know that I won't care. Trying to wash away all the blood I spill. This loss is a burden that we both share. Two sinners can atone from a long prayer. Souls tied, intertwined by pride and guilt. Darkness in the distance from the way that I've been living, but I know I can't resist it. Oh, I love it and I hate it at the same time. You and I drink the poison from the same vine. Oh, I love it and I hate it at the same time. Hiding all of our sins from the daylight. From the daylight, running from the daylight. From the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. Telling myself it's the last time. Can you spare any mercy that you might find? If I'm down on my knees, because poison from the same vine. Oh, I love it and I hate it at the same time. Hiding all of our sins from the daylight. From the daylight, running from the daylight. From the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. Just knowing what you're thinking and hearing how your day has been. Do you think you can tell me everything, darling? But leave out every part about him. Right now you're probably by the ocean, while I'm still out here in the rain. With every day that passes by since we've spoken, it's like Glasgow gets farther from LA. Maybe it's supposed to be this way, but oh my love, I wanna say I miss the green in your eyes. And when I said we could be friends, guess I lied. I wanna say I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best. I wanna say without you everything's wrong. Well, I can't help but notice you seem happier than ever now. And I guess that I should tell you I'm sorry. It seems I was the problem somehow. Maybe I only brought you down. But oh my could say it's something I really mean, that I want you happy whether or not it's with me. I wanna say I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best. I wanna say without you everything's wrong, and you were everything I need all along. I wanna say I wish that you never. Zazwyczaj tego w tej audycji nie robię, znaczy nie zostaję dłużej niż na dwie piosenki na poszczególnych rynkach, ale teraz zrobię mały wyjątek, może dlatego, że Ed Sheeran raczy nas właściwie co tydzień jakimiś nowymi piosenkami i no bardzo dużo jego nowej muzyki w tej chwili jest dostępnej, natomiast od 6 tygodni, a w tej chwili na miejscu 6 listy radia BBC Top 40 znajduje się jego Eyes Closed, a ja chciałbym jeszcze przy tym utworze na chwilę zostać. Bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year, and I thought a few drinks they might help. It's been a while, my dear, dealing with the cards life dealt. I'm still holding back these tears. Well, my friends are somewhere else. I pictured this year a little bit different. When it hit February, I step in the bar, it hit me so hard. Oh, how can it be this heavy? Every song reminds me you're gone, and I feel the lump forming in my throat, 'cause I'm here alone, just dancing with my eyes closed, 'cause everywhere I look I still see you, and time is moving so slow, and I don't know what else that I can do, so I'll keep dancing with my I'm so unfolds, you get in a hole. Oh, how can it be this heavy? Everything changes, nothing's the same. Except the truth is now you're gone. And life just goes on. So I'm dancing with my eyes closed. Cause everywhere I look, I still see you. And time is moving so slow. And I don't know what else that I can do. So I'll keep dancing with my eyes. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Shutting the bar, they're cleaning the floor, and everyone is already home. But I'm on my own, still dancing with my eyes. Eyes Closed zaśpiewał Ed Sheeran i w ten sposób opuszczamy Wielką Brytanię. Trzy strony dźwięku w trójce. Wracamy do domu, wracamy do Polski. Za nami 57. wydanie listy przebojów trójki. Ja tradycyjnie odsyłam Państwa na naszą internetową stronę, bo najprościej jest odwiedzić lptpolskieradio.pl i sprawdzić, jak ostatnio poukładały się Państwa głosy, jak wygląda trzydziestka finałowa i jakie mamy dla Państwa trzy propozycje, czyli piosenki, które aspirują. Ale jeśli chodzi o najlepsze trzy piosenki tego 57. wydania listy, to na miejscu trzecim bez zmian Riverside, Friend or Foe, to na miejscu drugim Awans. No i chyba w tej chwili największy sukces w zestawieniu Darii ze Śląska, Kill Bill, a na samym szczycie bez zmian, pozycja obroniona, zresztą nie pierwszy raz, Depeche Mode i utwór Ghosts Again. Proszę wejść na lptpolskieradio.pl, może są piosenki, które Państwo lubią, więc na pewno zasługują na Państwa głosy, zresztą do głosowania służy też nasza aplikacja, więc czekamy do piątku, do godziny 12 na Państwa głosy, a w najbliższy piątek 58. wydanie listy przebojów trójki od godziny 19. Natomiast teraz przypomnimy sobie miejsce drugie i miejsce pierwsze. Zrobić zdjęcie nie takie słodkie jak z wakacji, jak już to paszportowe prędzej. Ty mówisz do mnie coś o końcu, nic z tego szumu nie wynika. Wszystko się dzieje jak slow. Czy to wieczność, czy to chwila? W mojej głowie syf, masakra, scena jak z Kill Billa. Jak z Kill Billa. Co za dramat, co za finał. Teraz już rozumiem, czemu lubisz Tarantina. Tarantina. Zaufała moja wina. Przecież to, co dobre mówią, zawsze szybko. Chyba co dobre mówią zawsze szybko. Program Trzeci Polskiego Radia. kolejny raz na samym szczycie listy przebojów trójki. Tym razem wygrali 57. notowanie Depeche Mode i Ghosts Again. Ciekawe, jak długo będzie trwała ich dominacja, no ale to Państwo decydują, głosując na lpt.polskieradio.pl albo używając naszej aplikacji. Ja przy okazji przypominam, że są też trzy piosenki propozycje. To na przykład Simply Red wracający utworem Just Like You, to Leszek Cichoński, Jose Torres i Sebastian Riedel, którzy przygotowali zupełnie nową interpretację starego, dobrego polskiego przeboju Czerwony jak cegła, oraz duet Pet Shop Boys, którzy wracają, co prawda nie z zupełnie nowym materiałem, bo to ma być płyta, która zbierze ich dorobek, czyli taki zbiór największych przebojów, ale przy okazji tego typu wydawnictw często zespoły dorzucają pewnego rodzaju bonusy i takim właśnie jest zupełnie nowa piosenka The Lost Room. The Lost Room, czyli jedna z trzech propozycji. Proszę jej posłuchać teraz. Duet Pet Shop Boys, ich nowa piosenka The Lost Room, jedna z trzech propozycji 57. wydania listy przebojów trójki. Ciekawy jestem, które propozycje się znajdą w 58. wydaniu, może wszystkie. Proszę głosować i słyszymy się w 58. wydaniu listy w piątek od godziny 19. Tymczasem nasze dzisiejsze podróże dookoła świata w ramach trzech stron dźwięku w trójce dobiegają końca. Michał Jakubik audycję realizował. Ja nazywam się Tomasz Miara. Do usłyszenia. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. O partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, seppellir e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. E tutti quelli che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ciao. E tutti quelli che passeranno mi diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo.